اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شہد کی مکھی کی بات ہو تو پھر شہد کی بات تو ہونی لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں فرمایا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، کہ ہم نکالتے ہیں اس کے پیٹ میں سے، یا نکلتی ہے اس کے پیٹ میں سے ایک پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. اور فی ہی شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. فی ہی سے بعض لوگوں نے مراد لیا کہ شہد مراد ہے، بعض نے قرآن پاک مراد لیا، لیکن چونکہ پیچھے تذکرہ شہد کا تھا تو اس سے مراد شہد ہی کی بات جو ہے وہ زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شفا بھی رکھی ہے اور بیماریوں کے لیے علاج بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے، اور خاص طور پہ شہد کو پیٹ کی بیماری کے بارے میں بہت ہی مؤثر ثابت کیا گیا. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے ابو سعید الخدری سے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو پیٹ کی بیماری ہے، جس کو ہمارے ہاں لوز موشن کہا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا میں اس کو شہد پلاؤ. اس بات کو سن کے وہی ہوا، پھر واپس آیا، نے شہد پلایا تھا لیکن اس سے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو گیا. آپ نے فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اس نے جا کر پھر شہد پلایا اور مریض پھر اچھا ہو گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ پیٹ کے بعض امراض جو ہوتے ہیں اس میں صرف شہد کا استعمال جو ہے وہی فائدہ دیتا ہے. شروع میں بیماری کا بڑھنا یہ تھا کہ جسم کو صاف کیا جا رہا تھا، یعنی ایک خاص کوانٹیٹی پہ جب آتا ہے تو پھر بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. ہاں، شرط کیا ہے کہ انسان خلوص اور حسن نیت کے ساتھ اگر شہد کو استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. امام سیوطی کہتے ہیں کہ شہد فائدہ دیتا ہے لیکن اس کے لیے حسن نیت اور ہوگا، اس سے کیا ہو سکتا ہے، پوسیبل نہیں، یہ نہیں. پورے یقین اور شعور کے ساتھ جب آپ شہد کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور میں نے تو اس کو اتنا مؤثر پایا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کو کچھ بھی اور نہیں لینا اور صرف شہد لے لیں، اس سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر معاملے میں شفا دیتا ہے. جیسے کہ حدیث سے آپ کو پیٹ کی بیماری کا علاج مل گیا، پھر اسی طرح آج کے دور میں ایسی بہت ساری ڈسکوریز ہو چکی ہیں اور ریسرچز ہو چکی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شہد جو ہے وہ انسان کے امراض کی دوا ہے. اس کے ذریعے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر میں نرمی آج سہولت ہے، اس میں چینی کی مقدار عام مٹھاس سے بہت کم ہوتی ہے. اس پہ پریزنٹیشن دی ہے، اس میں بہت تفصیل سے وہ سب لکھیں، آپ اس میں سے خود نوٹ کریں اور آپ فیل کریں گے کہ اس میں کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. اور وہ لوگ جو کہیں ڈاکٹرز کے پاس اور دوسری ایسی مشکل میں دوائیاں نہیں لے سکتے، وہ بھی اس نیچرل جو علاج ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر ہم بہت ساری دوائیاں نہیں کھاتے اور اپنے باڈی کو بالکل نیچرل رکھتے ہیں نا، تو اس نیچرلنس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کبھی بیماری آ بھی جائے تو ہم ایسی کوئی بالکل گھریلو ٹائپ کی چیز بھی لے لیتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم بہت زیادہ عادی کر چکے ہوں اپنے جسم کو دوائیوں کا، پھر بات مختلف ہوتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو نیچرل رکھیں اور استعمال کریں. صبح اٹھ کے خاص طور پہ نہار ہوں، اگر تھوڑا سا نیم گرم پانی ہے اس کے اندر آپ شہد کی ایک چمچ ڈال لیں، ساتھ ہی اگر آپ کلونجی کے 3-4 دانے لے لیں تو یہ بھی بہت زیادہ بیماریوں کی شفا ہے، وزن بھی اس سے گھٹتا ہے. ٹھنڈے پانی میں لیں تو اس کی اور تاثیر ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں اپنی نیو بورن مکھیوں کو پانی میں گھول کے شہد پلاتی ہیں، اور یہ وہ کرتی ہیں نرسز سمجھیں کہ جو جن مکھیوں کا کام ہی چھوٹے بچوں کی ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے. مجھے جیسے لگ رہا تھا کہ ایک پوری نئی دنیا ہے نا ان مکھیوں کی، ان کے ہاسپٹل بھی ہیں، ان کا ڈیفنس بھی وہاں موجود ہے، ان کے ایئر کنڈیشننگ سسٹم بھی موجود ہے، لیکن سوچے کہ یہ سب کچھ کون کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کے لیے خیر رکھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 6 اشیاء میں صلاحیتوں کو دیکھو، یعنی عام زندگی کی جو چیزیں ہیں جیسے پہننے کی، اوڑھنے کی، کھانے کی، پینے کی، تو اس میں سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے کیسے پیدا کیا. پہلے کہتے ہیں کہ شہد کو دیکھو تو یہ تو ایک جانور کے منہ سے نکلتا ہے، پانی کو دیکھو جو ہر نیک اور فاجر کو مل جاتا ہے، ریشم کو دیکھو یہ ایک جانور کے تھوک سے پیدا ہوتا ہے، بہترین سواری گھوڑے کی ہے جس پر ایک بندہ مرتا ہے، یعنی جہاد کی طرف اشارہ. پھر مسک سب سے اچھی خوشبو ہے، یہ بھی ایک جانور ہی کے جسم سے نکلتی ہے یا اسی کا اس میں کچھ عمل دخل ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں منکوحات کو دیکھو، یعنی عورتیں جو خیال رکھنے والیاں ہوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والیاں ہوں. دیکھا جائے تو شہد کی مکھیاں، شہد کے چلتے پھرتے کارخانے، آپ کو ان کے لیے بہت بڑی فیکٹریاں نہیں بنانی پڑتی، ورکرز ہائر نہیں کرنے پڑتے، جہاں آپ نہیں چڑھ سکتے وہاں چڑھ کے یہ اپنے گھر بنا لیتی ہیں. یہ بھی نہیں کہ زمین پہ بنائیں، چھتوں کے اوپر، درختوں پہ اور پہاڑوں پہ، جہاں انسان نہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دے دی. اور روایت میں آتا ہے کہ شہد اور قرآن پاک میں شفا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شہد ہر بیماری کی شفا ہے اور قرآن پاک دل یعنی سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں کو بہت ساری مخلوقات کی طرح انسان کے لیے وقف کر دیا، اس کو خود اپنے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے. جو شہد وہ بناتی ہیں وہ خود تو کھاتی بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیووٹ کر دیا ہمارے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی بہت سارے جانوروں کو کیا. مثلا مرغی کو دیکھیے، اس کو اتنے انڈوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ ہی انڈوں کے ساتھ بچے بنتے ہیں اور ہیچ کیا جاتا ہے، زیادہ انڈے تو ہم کھا جاتے ہیں. گائے اور بھینس کو دیکھیے تو بچڑے کے پینے کے بعد بہت تھوڑا سا وہ دودھ پیتا ہے، باقی سب ہمیں مل جاتا ہے. پوری کائنات ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ تم اپنے سے زیادہ دوسرے کے نفع کی فکر کرو، تم اپنے لیے نہ جیو، تم دوسروں کے لیے جیو. یہ بے جان، بے عقل اور نا سمجھ قسم کی مخلوقات اگر اس بات کو سمجھ جاتی ہیں تو پھر ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی، جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر اس کو کیوں نہیں اس کو سمجھنا. ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر ڈھونڈتے ہوئے ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا واقعی ہم لوگ بھی ان چیزوں سے صرف ایڈوانٹیج تو نہیں اٹھا رہے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیتے. چلیے بھینس ہے، اس کو تو کچھ نہ کچھ چارہ ڈالتے ہیں پھر ہی ہمیں وہ دودھ دیتی ہیں، لیکن شہد کی مکھی کو دیکھیے، یہ سیلف فائنینس ہوتی ہے. ہم کیوں اسباب سوچتے رہتے ہیں؟ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے تو پھر ہی ہم کوئی کام کریں، اور اگر کوئی نہ پکڑے تو ہم تو پھر کھائیں کہاں سے اور ہم پیئے کہاں سے؟ کائنات اس کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا. پھر اسی طرح آپ کو ہوتا ہے کہ اسلامی کلی علاج کرانے میں ایک فسد کھلوانا ہوتا ہے، یعنی جسم کے اندر کچھ ایسی رگ کٹ جاتی ہے یا جونک لگوا لی جاتی ہے جس سے جسم کا گندا خون نکل جاتا ہے، اور دوسری چیز شہد پینے میں شفا ہے، اور تیسری داغ لگوانے میں. کچھ زخم ہوتے ہیں جن کو جلایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے جو جرمز ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت بھی شہد پیا کرتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، تو اگر اوور آل ایک دفعہ پھر دیکھ لیں پوری بات کو اپنے تدبر کے لیے، کیونکہ دیکھیں معلومات کی حد تک تو بات ملتی ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنے لیے سوچتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ملتی ہیں. کچھ چیزیں جو ہمیں ان میں سے دکھتی ہیں، جو اوور آل تفکر کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے، پہلی بات یہ کہ سارے کا سارا شہد نہیں بنتا، کچھ نہ کچھ ضائع ہوتا ہے. اس کی کوشش 100% ہے، لیکن اثرات، نتائج ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 30% نکلے. یہ فطرت کا اصول ہے، جتنا پھل لگتا ہے اس میں سے کتنا جھڑتا بھی ہے. اسی لیے اگر ہم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں، اگر اس میں سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ پرسنٹ کام میں آ گیا اور باقی تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور کسی کو ہم نے دیا اور اس نے نہیں کیا، آپ اس 1% کو قبول کر لیں. انشاءاللہ اس 1% کا ملنا آپ کے لیے خیر کا سبب بن جائے گا. بعض دفعہ پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ کچھ ضائع نہ کریں، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تو ضائع ہو ہی جاتا ہے، تو یہ فطرت کا اصول ہے. دوسرا سبق اس سے جو ملتا ہے وہ کیا کہ بعض دفعہ کسی بھی جگہ بہت سارے لوگوں پہ محنت کی جاتی ہے، ان کو علم سکھایا جاتا ہے، ان کے اخلاق بہتر کیے جاتے ہیں، ان کو ہر ممکن طریقے سے ادب سکھائے جاتے ہیں، تربیت کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کو تو وہ نہیں ملتا۔ یہ شہد کی مکھی میں سبق ہے ہمارے لیے کہ جس طرح ایک ماں اپنی ہر ممکن کوشش کر بھی لے، پھر بھی ہر بچے میں کسی ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ جاتی ہے، اسی طرح ایک اچھا استاد اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے اوپر نظر رکھتا ہے، لیکن ہر ایک ویسا بنتا نہیں ہے۔ تو یہ دکھ کی بات، تکلیف کی بات ہے، لیکن یہ ریئلٹی ہے کہ سارا شہد ایک دم نہیں بنتا، کچھ نہ کچھ ویسٹ ہوتا ہے، اسی طرح انسانی کوششوں میں سے کچھ نہ کچھ ضائع ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ کیسے آپ نے اتنی محنت کی۔ کیا آپ کے پیغام میں کوئی کمی تھی؟ ہرگز نہیں۔ مکہ کا دور دیکھیے کہ مدینہ کا دیکھیے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ منافقین پیدا ہوئے۔ ہر دور میں ایسا رہا۔ حضرت نوح نے کتنی کوشش کی، لیکن کتنے تھوڑے ہیرے جمع ہوئے۔ تو انسان کو ان لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ جو اس کے نتیجے میں ابھر کے سامنے آتے ہیں اور جو خیر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ رس جب ایک خاص کوانٹیٹی تک پہنچتا ہے نا، پھر شہد بنتا ہے۔ پہلے مرحلے پر بالکل پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے، اور مکھیاں اپنے پروں سے پانی کو اڑاتی ہیں، ویپوریٹ کرتی ہیں، اور جب وہ اڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد باقی شہد جو ہے وہ تھک ہو جاتا ہے، ایک میٹھا سا لیکوڈ باقی رہتا ہے، اس کو مکھیاں پھر چوس لیتی ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات۔ اس میں آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اس لیے غور سے سنیے گا۔ دوبارہ بولتی ہوں کہ جب رس ایک خاص کوانٹیٹی تک پہنچتا ہے نا، پھر شہد بنتا ہے۔ پہلے مرحلے پر کیا ہوتا ہے کہ پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے، مکھیاں اپنے پروں سے پانی اڑاتی ہیں، اس کے بعد ایک میٹھا سا لیکوڈ باقی رہ جاتا ہے، یعنی ایک سافٹ سی، یعنی ایک مٹھاس رہتی ہے، مکھیاں اس کو پھر چوس لیتی ہیں۔ پھر مکھی کے منہ میں خاص گلینڈز ہوتے ہیں جو اس کو شہد میں بدل دیتے ہیں، اور آج تک آرٹیفیشلی ایسے گلینڈز نہیں بنائے جا سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں جو ہیکساگونل ہوتے ہیں، جو چھ کونوں والے ہوتے ہیں، اس کے ہر خانے میں ایک ایک قطرہ اپنے جسم سے ٹپکاتی ہیں۔ پہلے بھی دیکھیے ان کے منہ میں گیا پھولوں کے رس کی صورت میں، پھر وہاں اندر کچھ دیر رہا، پھر وہاں سے نکلا، پھر اب دوبارہ اس کے اندر ایک اور پروسیس سے اترا، اور پھر جب وہ ان قطروں کو خانوں میں ڈال دی جاتی ہیں تو دوسری مکھی جو ہے وہ اوپر سیل کرتی جاتی ہے، جیسے سیل پیک ہوتا ہے، جس کے بعد نہ تو بارشوں سے ضائع ہوتا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی کیڑا جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ شروع میں یہ چوئنگم کی طرح ہوتا ہے، جو اس کے اندر اگر آپ لوگوں نے کبھی وتھ شیل خریدا ہو، بہت ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور پیور شیل کی بات ہے، اور اس کے اندر بھی بہت اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں۔ اب یہ سارے پروسیس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ دیکھیے کہ مکھی ایک ہی دفعہ کے کام سے مطمئن نہیں ہو جاتی، وہ یہ نہیں سوچتی کہ بس میں نے یہ کام کر لیا تو کر لیا، نہیں، وہ دوبارہ اپنے ہی بنائے ہوئے شہد کو پھر پیتی ہے، پھر آتی ہے۔ یہی پروسیس علم اور وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو آپ جتنی دفعہ جذب کرتے ہیں، پی پی کے نکالتے ہیں، جتنی دفعہ آپ کے اندر جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ قرآن پھر آپ کے جسم کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتا ہے کہ آپ کو اس کی شیرینی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قرآن پاک یا علم کے ساتھ ایک ظاہری تعلق قائم کر کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، حالانکہ پہلی دفعہ کا سنا ہوا قرآن صرف انسان کے شعور کو بیدار کرتا ہے۔ کچھ چیزیں کچی پکی یاد بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پختگی نہیں آتی۔ اگر پختگی چاہتے ہیں نا تو آپ بھی ریوائز کیا کریں، ایک دفعہ سنتے ہیں، پھر اس کو ترجمے کی صورت میں یاد کریں، پھر گروپ لیڈرز کو سنائیں، پھر اس کے بعد اس کے ٹیسٹ دیں۔ یہ جو ایک ہی سبق کے 6-7 دفعہ کے آپ کے دور ہوں گے نا، اس سے ہی آپ کے اندر جائے گا۔ اور کبھی کوئی شخص، خاص طور پہ وہ لوگ جو ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ بعض دفعہ آپ کو پتا ہے کہ شاگرد کیوں استادوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے یہ بات؟ اسکولوں میں دیکھیے، یونیورسٹیز میں دیکھیے، کالجز میں دیکھیے، بعض لوگ پہلے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ٹیچر سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ ان کو ان کے پاس علم سیکھنا یا ان کی کلاسوں میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کی وجہ آپ نے کبھی دیکھی کیا؟ پتہ نہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ نہیں، میں ایسی مثالوں کو جانتی ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک تو وجہ ظاہری بات ہے کہ وقت کے ساتھ کمی آ جاتی ہے. استاد جو ہوتے ہیں وہ کام کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں, ان کے انداز اور ان کے لہجے میں اور ان کے اس بات بتانے کے اندر اگر جدت نہ ہو, اگر وہی انداز ہو, مثال ہے کہ اگر آج سے کسی نے 50 سال پہلے میڈیکل کیا اور اب وہ اپنے علم کو ریفریش نہیں کرتا تو لوگ وہی مثالیں سن سن کے تھک چکے ہوتے ہیں. پھر تھوڑا سا وقت کے ساتھ انسان کے اندر ایک بیزاری سی آتی ہے. اب دیکھیے کہ جب ایک نیا خون ہوتا ہے نا تو لوچ ہوتا ہے, نرمی ہوتی ہے, اور کسی کام کے پہلی دوسری دفعہ کرنے میں زیادہ لوچ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آپ یوز ٹو ہوتے ہیں, جیسے جیسے اپنے فرسٹ ٹائم کیک بنایا ہو تو آپ کتنا ناپ تول کے بناتے ہیں, اب انڈا ایک کم نہ ہو جائے, اچھا اتنا نہیں ہے, ایک چھوٹی سی چیز بھی نہ ہو تو آپ پریشان ہوتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ اس کے بغیر تو کیک بنے گا ہی نہیں. اس کے برعکس جب آپ بناتے رہتے ہیں تو بعض جب انڈا نہیں ہوتا آپ اس کی جگہ کچھ اور ڈالتے ہیں, دودھ نہیں ہوتا, اس طرح کرتے ہیں نا. بالکل اسی طرح جب ایک انسان بالکل اپنے دین کے ابتدا میں ہوتا ہے نا تو کچا پکا علم ہوتا ہے. پھر دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے علم کو ریفریش کیجئے, اور سے اور سیکھیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. لیکن پہلی دفعہ ایک دفعہ علم سیکھنے کے بعد بس لوگ کچے پکا علم لیتے ہیں, وہ کبھی کہیں سے بھی ایک جگہ پوری نہیں لیتے. دیکھیے شہد کی مکھی میں سے جو ہم نے ایک اور چیز سیکھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی شیئر کر سکتے ہیں آپ, کہ دور جانے کے باوجود راستہ نہیں کھوتی, ہر مکھی اپنے ہی چھتے میں واپس آتی ہے. کیسے اس نے اپنے آپ کو یعنی ڈیووٹ کیا ہوا ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سبق سننے جاتے ہیں, درس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں اگر ہمیں کوئی مال دکھ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ کافی دن سے ٹاولز نہیں تھے وہ لے لوں. چلو اچھا گروسری آ گئی لے لو, کوئی بات نہیں ابھی تو تجوید ہی ہو رہی ہوگی نا, میں بعد میں پہنچ جاؤں گی. اور گروسری لے کے تو ذہن ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے, چلو اب گھر جاؤں یہ تو خراب نہ ہو, بالکل ڈیڈیکیشن نہیں آتی. اس چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں سے کیوں بنوایا, یہ بھی ایک سوچنے کے قابل بات ہے. نہر کیوں نہ بچھا دی یا بارش کیوں نہ ہوئی شہد کی, اس کی وجہ سوچئے. بہت ساری وجوہات ہیں اس کی, اپنے شعور کو کام میں لائیے. اگر خطبہ خود بن جاتا تو اس کے اندر وہ پختگی اور وہ افادیت نہ آتی. شروع میں لوگ گھر خود ہاتھوں سے بنواتے تھے, مشینیں نہیں ہوتی تھی, جب فرشوں پہ خاص طور پہ چپس ڈلتی تھی تو رگڑ رگڑ کے اس کو پالش کرتے تھے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ آج بھی اگر آپ اپنے نانی دادی کے گھر کو دیکھیں تو آج سے 40-50 سال پہلے بننے ہوئے گھر میں آج بھی چمک ہوگی, آج بھی کوئی دانہ اس کا باہر نہیں نکلے گا. پھر ایک وقت آیا کہ مشینوں کے ذریعے فلورنگ ہونے لگی, اور بعض دفعہ ہم نے خود دیکھا کہ جب فلورنگ ہوتی ہے چپس ڈلتے ہیں مشین سے رگڑا کچا رہتا ہے, اور دوسری بات اگر نہریں ہوتی یا بارش ہوتی تو اتنا پیور ہوتا. اس سے پتا چلتا ہے کہ سہج پکے سو میٹھا ہو, یہ ہے تدبر کی بات. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ایک ہی دفعہ سبن ڈیل دو, بس بھاگ چلو جلدی سے کر دو ختم کرو. علم کے ساتھ بھی بعض دفعہ یہی معاملہ ہوتا ہے, بس یہ ختم کریں, ختم ہو جائے گا, لیکن وہ آپ کی طبیعت کے اندر جو اس کی تہیں لگ رہی ہے نا وہ آپ کو نہیں ابھی پتا چلتی. خاص طور پہ جب اسٹوڈینٹ لائف ہوتی ہے نا تو یہ تہیں لگتی بھی دکھتی نہیں, جو اکثر بوجھ ہی لگتی ہیں. بس ٹھیک ہے اس اوکے آگے چلیں آگے چلیں, اس اوکے ہو گئی بات, ابھی آج آگے بھی گزری تھی پھر دوبارہ شروع ہو گئے پھر یہ ہو گیا. نہیں آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا, ایک وقت لگے گا کہ اس کے بعد آپ یہ چیز آپ کی طبیعت میں آ جائے گی. فذکر ان ذکر تنفوز مومنین, نصیحت ریپیٹیشن چیزوں کو پختہ کروا دیتی ہے. پھر ایک اور چیز اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی جیسی حقیر چیز سے ہی اتنی کارآمد چیز کیوں بنوائی, ہمارا تکبر توڑنے کے لیے کہ تم کچھ نہ کرو, سوتے رہو آرام کرو, کوئی درد نہ سہو کوئی تکلیف نہ سہو, تم کوئی اپنی زندگی میں چیلنج نہ رکھو, تم صرف بطن اور فرج کے تقاضے پورے کرو, کھاتے پیتے رہو, موج مستی کرو, ایک دن پارٹی آپ کی اور ایک دن پارٹی دوسرے کی, اور دونوں میں آپ موجود رہو, مجھے تمہاری ضرورت نہیں. جو ذات شہد ایک مکھی سے بنوا سکتی ہے وہ اپنے باقی کام بھی کروا سکتی ہے, ہمارا تکبر توڑا. پھر اب دیکھیں محنت اور ٹیم ورک کا کتنا بہترین درس تھا اس میں. یہ ساری مکھیاں اگر بکھر جائیں تو کچھ بھی نہیں رہیں گی, لیکن بکھری بھی مکھیاں ملتی ہیں تو شہد کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں. انفرادی کوششیں اچھی ہوتی ہیں, لیکن کب, جب اجتماعی کوششیں کر کے انسان دوسروں کو فائدہ دے چکا ہو. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے اور فائدہ حاصل کرے. پھر ایک اور چیز اس میں تھوڑی سی تدبر کی ہے, اور وہ کیا کہ 1400 سال پہلے کون یہ ساری ٹیکنیکس جانتا تھا جو آج ہمارے سامنے آئی. آپ کو پتا ہے کہ ایک نان مسلم تھا, KTR ویل اس کا نام ہے. اس نے اس آیت کو جب پڑھا اور یہ سبل عربی کا اور راستوں کا سفر اور مکھی کے ان راستوں کو طے کرنے کا تذکرہ سنا تو کہنے لگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست فاتح, با علم انسان, فطرت کے شیدائی اور مکھیوں کے گھر بیان کرنے والے تھے, اور یہ علم مشاہدے کے بغیر نہیں آتا. اللہ اکبر. خوبی تو ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کو آپ کے دشمن یا آپ کے مخالف بھی مانے بغیر رہ نہ سکیں. پھر آپ ایک اور غور کیجئے گا, بہت ہی خوبصورت بات ہے اس پہ تدبر میں, اور وہ کیا کہ یہ سورت مکی سورت ہے جہاں کوئی ایک پودا بھی نہیں تھا, اور وہاں اللہ تعالیٰ پھولوں کے اور پھلوں کے راستوں کی باتیں کرتا ہے. مکہ والوں کے لیے بھی تو یہ ساری چیزیں غیب ہی کا کوئی ایک علم رکھتی ہوں گی, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ میں ایک نبی امی کی زبان سے وہ حقیقتیں کھلوا دیں کہ جو لوگ اپنے مشاہدے اور اپنے علم اور اپنی سائنس کے آلات کو یوز کر کے بھی اس دور میں اس کی ڈسکور نہیں کر سکتے تھے. پھر ایک, پتہ نہیں آپ نے تو غور کیا کہ نہیں کیا, لیکن آپ کو خوش کر دیتی ہوں, جو ساتھی خواتین ہیں کیا دیکھیے گا, ثم کلی, لفظ کلی پہ غور کر لیجئے, پھر فصل کی پہ غور کیجئے, پھر سبول ربی کی, یہ تینوں کیا ہیں. پھر آگے دیکھیے, یخرج من بطونی ہا, ہا کو دیکھیے, یہ سب مؤنث کی ضمیریں ہیں, یہ فیمیل سیگے ہیں. سارے کام, پروڈکٹیو کام عورتیں کرتی ہیں فیمیل سے, میل مکھی کا کام کہیں بھی آپ کو نہیں دیکھے گا. کیا سمجھے, ماں بننے کا کام اللہ نے عورت کو دیا, مرد کو نہیں دیا. میں سوچتی ہوں کہ جو عورت کے دل میں درد ہوتا ہے وہ مرد کے دل میں کم کیوں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد نیک نہیں ہوتے یا مرد اچھے نہیں ہوتے, لیکن درد کی بات کر رہی ہوں, پیشنس کی بات کر رہی ہوں. جس درد کی بنیاد پہ ایک عورت بچے کو پال لیتی ہے, وہ مرد نہیں پال سکتا, پیدا ہی نہیں کر سکتا. پالنا تو دور کی بات ہے, وہ کہے گا ایسے ہی اچھے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. کہتے ہیں نا کہ اگر ایک بچہ مرد کو پیدا کرنا پڑے تو دوسرا بچہ کبھی نہ ہو. یہ عورت ہے جس کے مزاج میں اللہ نے اتنی مٹھاس اور اتنی جذبیت رکھی. اللہ اکبر. کیا ہم عورتوں کے لیے یہ میسج نہیں ہے کہ ہمیں بھی پروڈکٹیو ہونا چاہیے؟ عورتوں کے اندر صبر زیادہ ہوتا ہے, رسپانسبلٹیز ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہیں. ایک عورت کسی مرد سے بات کر رہی تھی اور اس کو کوئی بات سمجھا رہی تھی, اس کے ڈفرنٹ اینگل, یہ بات ایسے ویسے, اب وہ اپنے حساب سے ہر چیز کو اکٹھا ٹیکل کر رہی تھی. تو جو اس کی بات سننے والا مرد تھا وہ کہنے لگا, دیر آر ٹو مینی تھنگس, اتنی زیادہ مختلف چیزیں ہیں کہ میں ان کو کسی ایک ڈبی میں بند نہیں کر پا رہا, مجھے اس کے لیے ٹائم چاہیے. تو میں اس بات کو سن کے بھی خوش ہو گئی, حیران ہوئی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو واقعی ملٹی ڈائمینشنل بنایا. میں تو دیکھتی ہوں کہ عورت رسک بھی زیادہ لیتی ہے, مرد نہیں لیتے. ان کے اندر یعنی غیرت زیادہ ہو سکتی ہے, جرت ہو سکتی ہے, لیکن وہ بہت زیادہ رسک نہیں لیتے. اس لیے ہم عورتوں کو مردوں کی طرف نظریں لگانے کی بجائے خود چینج لانے کی فکر کرنی چاہیے. اپنی زندگی میں دیکھیں, عموماً دیکھیں, میں نے فیل کیا ہے, آپ فیملی پوری کو دیکھیں, خاندانوں میں ملنے والوں میں, اگر آپ 100 فیملیز کو جانتی ہیں نا, تو اس میں سے ریئلی 60-70% لیڈیز زیادہ ڈومیننٹ ہوں گی. ڈومیننٹ سے مراد یہ کہ انرجیٹک, اور ان میں زیادہ مزے کی بات ہے. کچھ مرد بھی ہوتے ہیں, پلیز کوئی ناراض نہ ہو مجھ سے, اور اگر آپ ہو جائیں تو میں غلط کہہ رہی ہوں تو میری اصلاح کر دیں. یعنی اس وقت جو بات میں کر رہی ہوں نا, میں بہت ہی غور کر رہی ہوں اس پہ, پروڈکٹیوٹی پہ. اسی لیے دیکھیے کہ عورتیں جتنی جلدی پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں نا, مرد نہیں ہوتے. میں چھوٹی سی مثال دوں گی, کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہی, اور خدا نہ خواستہ کہ عورتوں اور مردوں کی بات نہیں. پہلے تو میں اسی پہ آپ کو ذرا خوش کر رہی ہوں, کیونکہ میرے پہ یہ الزام بہت ہے کہ میں مردوں کا ساتھ بہت دیتی ہوں, عورتوں سے مجھے زیادہ ہمدردی نہیں. تو دونوں رائے آپ کے سامنے آ جائیں تو بہتر ہے. لیکن میں فیل جو کر رہی ہوں, میں جو فیل کرتی ہوں وہی کہتی ہوں, کوئی میں اپنے دل سے نہیں بات کہتی. لیکن اس وقت شہد کی مکھی پہ غور کر کے تو میں ریئلی یہ فیل کر رہی ہوں کہ عورتوں کو کبھی یہ سوچ کے کہ کوئی ہمارا ساتھ دے گا تو ہم کام کر سکتے ہیں, اور ابھی ہمارے لیے حالات سوٹیبل نہیں ہیں, اور ابھی یہ نہیں ہوا. بعض ہوتا ہے نا, خواتین اپنے گھر میں دین لانا چاہتی ہیں تو مردوں کا منہ دیکھتی ہیں, نہیں میرا شوہر ابھی راضی نہیں, نہیں ابھی میرے شوہر کے موڈ میں نہیں, ابھی وہ بچوں کو اسلامک اسکول میں نہیں ڈال رہا. یہ میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو خود انیشیٹو ہونا پڑے گا, قدم بڑھاؤ. جب آپ چلیں گے نا, ان شاء اللہ ان کو بھی آپ کے پیچھے چلا دے گا. وہی مثال یاد رکھیں جو ہم نے دورہ قرآن میں لی تھی, کہ جب کبھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا, تو شروع میں عورتیں ہوتی ہیں نا, تو وہ ذرا آگے بڑھ جاتی ہیں, کوئی بھی چیز دیکھی چمکتی چمکتی. اب جو بھائی یا میاں کوئی بھی ساتھ گئے ہوتے ہیں تو وہ پہلے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہ پہ, یہ کہاں گئیں, اب دیکھا وہ تو آگے چلی گئیں. اب آپ اپنے چلتے جائیں, بالآخر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. انہوں نے کہنا یہ تو پلٹیں گی نہیں. اسی طرح فرسٹ اسٹیپ عورت کو اٹھانا پڑتا ہے موسٹ آف دا تھنگس میں. جب ایک عورت ایسا کام کر لیتی ہے نا, تو ایسے ایسا پہ مرد بھی آتے ہیں. تو مت انتظار کیجئے کہ جس دن آپ کے شوہر آپ کو یہ انویٹیشن لیٹر دیں کہ آؤ اب اپنے گھر میں دین لاتے ہیں, آؤ اب یہ کرتے ہیں, اب وہ کرتے ہیں, ڈو اٹ. پھر اللہ سے مدد مانگیے, جہاں آپ کمزور ہیں وہاں اللہ کو پکڑ لیں. بس ہمارے اخلاق اچھے رہیں, ہمارا بات کرنے کا انداز, ہم ان سے لڑ بھی رہے ہوں تو ان کو پتہ ہی نہ چلے ہم لڑ رہے ہیں, ہم ناراض ہوں تو ناراض بھی نہ ہوں. تو بہرحال کچھ کر کے جائیے گا دنیا سے, ایسا نہ ہو کہ آپ شہد کی مکھی جتنا شہد بھی انسانیت کو نہ دیکھے جائیں. دعا مانگے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرنا, مجھے ویسٹ نہیں کرنا. جب میں قبر میں آؤں تو مجھے جو فرشتے ملے وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ بندی آئی ہے کہ جس نے بہت بڑے بڑے کاموں کی نیت کی تھی, چھوٹے چھوٹے کر سکی لیکن کرنا بہت چاہتی تھی, اور آپ کو ایک لمحے پہ کچھ نہ کچھ سٹیپ پھر لینا ہی پڑتا ہے. مجھے تو لینا پڑتا ہے, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. ایک خاص وقت تک آپ کسی کا منہ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنی بات پیش کر کے سٹیپ لے لیتے ہیں نا, تو بات بھی صحیح ہو جاتی ہے. ہم نہیں آتے نا تو ہم کتنوں کو روک بھی لیتے ہیں پیچھے. دل تو چاہ رہا ہے شہد کی مکھی کو گلے لگا کے پیار کرے, شرط یہ کہ وہ ہمیں ڈسے نہ, بائٹ نہ کرے. پیار کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس پیاری اسی مخلوق کو. اللہ نے اس کو کتنا پیارا بنایا, اور میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ اللہ میں کوئی مکھی ہوتی, اڑ جاتی, انسانیت کو فائدہ دے کے اپنا کام کر کے ختم ہو جاتے. آپ کو تو یہ اتنی لمبی عمر پاتی ہے اور پورا وقت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتی ہے. چلیے صرف اور صرف مکھی والی آیتیں سنیں گے اس وقت. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اللہ اکبر. چلیے آگے دیکھتے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہاری جانیں قبض کرتا ہے, یعنی کبھی بچپن میں یا جوانی میں یا درمیانی عمر میں یا بڑھاپے میں. اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں, جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑی قدرت والا ہے. دینے والی آیت ہے. ہر انسان جس سفر پہ نکلا ہوا ہے اسی کی یاد دہانی ہے. دیکھے گا توجہ طلب باتیں. پہلی بات, واللہ خلقکم, اس اللہ نے تم کو پیدا کیا. کتنی محبت ہے اس لفظ میں. اللہ کی ذات تمہیں پیدا کرتی ہے, تم خود نہیں بنے, اس لیے نقص نہ نکالا کرو, اپنے اوپر ترس نہ کھایا کرو. بہت پیارا بنایا اس نے. اور بہت وقت میں یہ آیت آتی ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اسی طرح سورت انفطار میں آتا ہے, الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں ہموار کیا, تمہاری تعدیل کی, یعنی تمہیں بالکل سموتھ اینڈ سافٹ کر کے دکھا دیا. تو اپنی تخلیق پہ غور کریں تو واقعی اللہ سے محبت آئے گی. کتنے آرام سے بازو ہلتے ہیں, ہاتھ ہلتے ہیں, جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز وہیں آنے لگتی ہے. لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور وہ کیا, ثم یتوفاکم, پھر تم کو فوت بھی کرے گا. پہلے پیدا کیا پھر تمہیں فوت کرے گا. نہ آئے اپنی مرضی سے, نہ جا اپنی مرضی سے سکتے ہو. تو بات تو رہ گئی نا بیچ کے چند سالوں کی, پھر وہ بھی اسی کی مرضی کے بنا لو, بچ جاؤ گے, فائدہ ہوگا, پھٹکنے سے بچ جاؤ گے, ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ گے, جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ گے. کتنا گہرا پوائنٹ ہے نا, ایک بہت سوچ کے قابل بات ہے. اس میں دیکھیے, پیدائش اور موت کے بیچ میں کچھ بھی نہیں آیا ادھر. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, آپ کی میری زندگی پتا کتنی ہے. ثم, اس ثم کو ہائی لائٹ کیجیے, یہ ہے میرا اور آپ کا اس دنیا میں رہنے کا وقت. دو تین لفظوں کی کھیل ہے دنیا. پھر یتوفاکم, پھر فوت کرے گا تم کو. یہ ہے ابدی زندگی, بعد کی موت کی طرف سفر, اگلی زندگی کی طرف سفر ہے موت. فوت کیا جائے گا پورے کا پورا, جسم اور روح کے ساتھ بھی لے سکتا ہے, لیکن پہلے روحوں کو لے لیتا ہے. پھر جسم تم اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ڈال کے آ جاتے ہو, اور ایک وقت آئے گا کہ تمہارے جسموں کو تمہاری روحوں سے پھر ملائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب نفس ملائے جائیں گے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, لفظ منکم پہ غور کیجئے گا, کوئی ہے جو پہنچایا جاتا ہے, یعنی سب اتنا نہیں پہنچتے. طبعی عمر سے تجاوز کرنا, یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اتنی لمبی عمر نہیں دیتا کہ وہ پہنچ جائے ارذل العمر, ارذل عمر کی طرف. یہ کون سی عمر ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے. بدترین عمر, ناکارہ عمر, اور انتہائی بڑھاپا. ایسا بڑھاپا جو انسان کا جینا دھوبر کر دے. اسی سے لفظ رزیل ہے, بیکار, کمزور. حفظہ کمزور, نظر کمزور, دانت گرنے لگے, چلنا مشکل, اٹھنا مشکل, بعض وقت لیٹنا مشکل, بیٹھنا مشکل. اللہ اکبر. قتادہ کہتے ہیں کہ ارزل عمر 90 سال ہے. حضرت علی کہتے ہیں 75 برس 75 برس ارزل عمر ہے. بعض کہتے ہیں 80 سال کی عمر ارزل ہے. لیکن اس میں بات ہر دور کے علاقوں کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں خوراک اور جس صحت کے انتظام اچھے ہیں ہو سکتا ہے 70-80 سال بھی چلے, اور بعض بیچارے مفلسیوں کے مارے ہوئے 70-60 سے اوپر گزرتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی ارزل عمر شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا, اے اللہ میں آپ کی پناہ میں مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ ارزل عمر سے آپ کی پناہ لیتا ہوں. ایک اور روایت میں ہے, اللہ میں تیری پناہ کا طالب ہوں کہ تو مجھے ارزل عمر تک پہنچا. تو ایسی عمر سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسی عمر کو پہنچا ہوا ہے تو اس کو اپنی نیکیوں کی فیکٹری سمجھنا چاہیے. وہ آپ کی نیکیوں کی کاؤنٹنگ کرنے والی مشین ہے. عموماً ایسی عمر کے بزرگوں کے ساتھ گزارا کرنا مشکل لگتا ہے, بھویں تننے لگتی ہیں, ناک منہ چڑھایا جاتا ہے, اور بجائے اس کے کہ بلایا ہے یہ کہا جاتا ہے آئی ہوئی ہیں. بہت سارے لفظ ہمارے دل کے پول کھول دیتے ہیں. ایسے وقت میں ایک انسان بچوں کی طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکئی لا یا عالم آباد علم چاہیے, وہ بچہ بن جاتا ہے. بچوں والی حرکتیں, بچوں کی طرح کھانے پتلے کھائے جاتے ہیں. مرچے بچے بھی نہیں کھاتے تو بزرگ بھی نہیں کھاتے. بچے بھی چل پھر نہیں سکتے تو بزرگ بھی نہیں چل سکتے بڑی عمر کے. ان کو ہضم نہیں ہوتا تو ان کو ہضم نہیں ہوتا. بچے کو سخت ہاتھ لگاؤ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, بوڑھے کو سخت ہاتھ لگاؤ تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. بچے کی آنکھوں سے بات بے بات آنسو نکل آتے ہیں, اسی طرح بوڑھوں کی آنکھوں سے آنسو تو نہیں جاتے ہیں. ہر وقت ان کی آنکھوں میں پانی پانی رہتا ہے. کبھی اپنے کسی بزرگ کی آنکھوں میں پانی دیکھے نا تو سمجھ جائیں, وہ چاہے چھپا لیں لیکن آپ سمجھ جائیں کہ یہ محرومیوں کا پانی ہے, یہ زندگی کے ہاتھ سے جانے کا پانی ہے, اب کچھ نہ کر سکنے کا پانی ہے. ساری زندگی بھاگ دوڑ کے لوگوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے ایکٹیو, اور بعد میں سامنے پڑا گلاس اٹھانے کے لیے کتنے منٹ سوچنا پڑتا ہے کیسے اٹھوں. کبھی چھڑیوں کو ہلاتے ہوئے پانی کے گلاس کو کھینچیں گے, اپنی دوا کی پوٹلی کو اٹھانے کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے کوئی آئے اور مجھے پکڑائے. انسان ایسا ہو جاتا ہے. اس کی تفسیر صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام معلومات کو بھول جائے اور بچوں کی طرح نادان اور ضعیف الفہم ہو جائے, کمزور یاداشت. اکرمہ فرماتے ہیں, اکرمہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے وہ اس حالت پر نہیں پہنچتا. یعنی قرآن پڑھنے والوں کی ارزل عمر میں بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتا ہے. تو آپ بھی دیکھ چکے ہوں گے سخت بڑھاپا ہوتا ہے, آئی سائٹ بھی ٹھیک ہے, جسم بھی ٹھیک ہے. میں سوچتی ہوں کہ جو قرآن سے شفا ملتی ہے نا اس کا اثر آپ کو بڑھاپے کی طرف جاتے ہوئے دکھتا ہے. جوانی میں تو ویسے ہی بڑی بہاریں ہوتی ہیں نا, اتنا انسان محسوس نہیں کرتا. لیکن جب ایک انسان کمزوریوں کی طرف آتا ہے نا اس وقت اللہ تعالیٰ پھر انسان کو طاقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمروں سے واقف ہے, اسی لیے ان اللہ علیم قدیر, علم رکھتا ہے. اور قادر کس بات پر ہے کہ کسی بوڑھے کو چھوڑ دے دنیا میں جینے کے لیے اور کسی جوان کی روح لے لے, قبض کر لے. کبھی جوانیوں میں موت آ جائے, کبھی بچما کے پیٹ سے نکلتے ایک آواز نکالی اور دنیا سے چلے گئے, یہ سب اس قدرت والے کے کھیل ہیں. کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالی کی پہنچ سے میں دور ہوں. ان اللہ علیم قدیر. اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور کیجئے. کسی بوڑھے شخص کو جا کے دیکھیے, اس کے چہرے کی ایک ایک جھری جو ہے وہ آپ کو کئی کچھ دکھائے گی. کس طرح چھریاں پڑ جاتی انسان کے چہرے پہ. ایسے لوگوں کے چہروں میں اپنے مستقبل کو ڈھونڈا کریں. کر سکیں کبھی بھی یاد رکھیے, بس جہاں موقع ملے, کوئی بہت بزرگ آپ کو دکھے نا آتے جاتے کچھ, تو تھوڑی دیر اس کو دیکھیں اور اپنے چہرے کو اس کے اندر فٹ کر کے دیکھیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا کتنا زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو اس طریقے سے ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے کہ جب ہم اگر لمبی عمر پاتے بھی ہیں تو پھر ہمارا بڑھاپا ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں. تکلیف ہوتی ہے لوگوں کا سن کے, لوگ تعریف اس طرح کراتے ہیں, فلاں بزرگ ایسی اپنی عمر میں ایسی تھی, ہر روز نئے کپڑے پہنتی تھی, ایک جہاز سے اترتی تھی دوسرے میں چڑھتی تھی, کوئی دن گھر میں نہیں بیٹھتی تھی. لوگ ظاہر سچ ہی بولتے ہوں گے, جھوٹ تو کوئی نہیں کہتا ایسی باتوں میں, لیکن میں سوچتی ہوں کہ کہنے والے کے ساتھ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. حضرت انس سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں اور ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی نا ایک موقع, یہ اللہ کے نبی کی بہت خدمت کرتے تھے, یعنی پرسنل آپ کی جو ہیلپ ہوتی تھی, آپ کے ذاتی معاملات جو تھے اس کو یہ ٹیک کیئر کرتے تھے. تو ایک موقع پہ پھر ان کی ماں جو تھی لے کے آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ ان کو اتنی لمبی عمر ملی کہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے اور پوتے بھی تھے. تقریباً میں اگر بھول نہیں رہی کہ ان کی زندگی میں 90 کے قریب ان کے خاندان میں بیٹے پوتوں اور ان کے نسلوں میں سے حافظ تھے. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ برکتیں دلواتا ہے نبی کی دعائیں جن کو لگ جائیں ان کے لیے.